лірично глянула на татко, розтягнула ручки, і татусь без сліз зрозумів, про що йдеться. За чверть години захеканий, спітнілий, у зім'ятій процесі обіймання любими руцями за шийку сорочці, він поставив чудо на землю. Чудо кілька метрів продибало, а далі знову зупинилося і сумно сказало: «Таліка хоче на ручки». На півдорозі, змилений, мов кінь, Ігор вибухнув: «Та чим ти її годуєш? Дитині 3 роки, а важить центнер. Неси сама». Дорога до садочка зайняла понад годину. На роботу і Ігор, і Софія запізнилися, а коли у сутінках поверталися додому, то це тривало уже майже вічність з огляду на те, що йти довелося вгору. Голова сім'ї прийняв чітке, самостійне рішення. Квартиру треба змінити, бо восени і взимку цей моціончик буде просто понад людські сили. Вага дорогого слоненяти так надихнула Ігоря, який слабко надавався до фізичних вправ на пошуки житла, що вже наступного дня Синицькі прощалися з дідом Гараском, грушками, криницею без дна та іншими звабливими особливостями його оселі й казали: «Дякуємо. Платню наперед за 2 місяці, яку дід хитро брав, лишить собі». Вирішальним моментом у виборі нової оселі, де господарювала баба Рузя, було її розташування між лікарнею та училищем, до яких по асфальту було йти 10 хвилин. До того ж, резиденція баби Рузі містилася у сусідньому з дитячим садком будинку. Це й вирішило все. На протилежному боці вулиці пагорб підпирала будівля міського суду, але про роль, яку судилось, вибачайте за каламбурчик, зіграти цій скромній хатині в їхньому житті, Синицькі поки що не здогадувалися. Будиночок баби Рузі був 2-поверховим, та позаяк тулився він до крутого пагорба, лише 2-й його поверх усіма 4 стінами здіймався над землею, а 1-й – лише 2. Тією, що парою маленьких віконець дивилися на вулицю, і половиною тієї, де були вхідні двері. Увійшовши, Софія з Ігорем потрапили до возенького передпокою, з якого одні двері вели до власне помешкання, а інші – до льоху, де зберігалися дрова, вугілля, банки з консервацією та усяким мотлохом. Стіни льоху були вкопані у землю, а одна межувала з кімнатою, що геть не додавало їй сухості й затишку. Кімнатки були маленькі, низенькі, Ігор міг без зусиль досягти рукою стелі, і опалювалися грубкою, розміщеною між ними. Частину меншої кімнати займала плита, на якій ніхто нічого готувати не збирався. Баба Рузя одразу попередила, що вона несправна, і крий Боже розводити там вогонь. Отож, кухню вирішили обладнати у передпокійчику 2 на 3 метри. Поставили електроплитку, нехитрий пристрій для миття рук, миску під ним, а той увесь комфорт. Головна Софіїна турбота, що не давала їй спокою цими днями, була про воду. Але усеперед її побоюванням, вода у баби Рузі добувалася в шляхетний спосіб відкручування крана і підставляння відра. Після геркулесових тренувань у діда Гараська така гімнастика була для Софії за виграшки, та й нести її асфальтовою доріжкою зовсім близько. Отож, Нова хата, стара халупа у центрі міста стала їм домівкою уже не на місяць.